za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Niedawno minęła 25. rocznica premiery albumu Mezzanine, trzeciej płyty w dorobku grupy Massive Attack. Głównie dzięki temu właśnie zespołowi świat usłyszał o Bristol Sound i Trip Hopie. corridor. Yeah, like my wings through the club maze. We would struggle through the dub days. I see myself an air up on my lover. It's how you go down to the men's room sink. It's how we talk of how my men think. I see myself an air up on my lover. I don't know if I'm another miss. I don't know you from another. See me run, now you're gone. Dream on. Why you wanna take me to this party and breathe? I'm dying to leave. Every time we grab, we know we severed lines. Where have all those flowers gone? Long time passing. Why you keep me just to keep me tasking? You keep on asking. Toy like people make me boy like. Toy like people make me boy like. They're invisible. When the tripping flips, they get physical. Way below my lips and everything you got. Hoy polloi like. Now you're lost and you're lethal. It's about a time you gotta leave, oh. These good people. Dream on. See you run, now you're gone. Dream on. Za nami cztery utwory z płyty Mezzanine grupy Massive Attack. Angel, tu jako główny wokalista Horace Sandy, później Rising Sun, 3D i Daddy G w roli wokalistów, a właściwie bardziej melodeklamatorów, Teardrop, tu Elizabeth Fraser, znana przede wszystkim z grupy Cocteau Twins i wreszcie Inertia Creeps, tu z kolei 3D w roli głównej. W realizacji albumu nie wziął już udziału Tricky, który rozpoczął karierę solową, z kolei Mushroom po raz ostatni uczestniczył w nagraniach zespołu. Warto też wspomnieć o gitarzyście Angelo Bruschinim, znanym chociażby z grupy Blue Airplanes, który z Massive Attack współpracował przez wiele lat i między innymi właśnie na płycie Mezzanine. Wracamy do muzyki Man Next Door i Group 4. We'll be right back. so late at night. Oh, Man Next Door, tu powtórnie zaśpiewał Horace Andy i Group 4. Tu 3D i Elizabeth Fraser po raz kolejny. W tym samym roku, 1998, ukazała się też płyta Trickiego zatytułowana Angels with Dirty Faces. Broken Homes, tu gościnnie Trickiego wspierała PJ Harvey i Carriage for Two. Dwa utwory z albumu Angels with Dirty Faces. Trickiego oczywiście. Pozostajemy w roku 1998. Jeśli chodzi o drugi najważniejszy zespół trip-hopowy Portishead, to wtedy ukazała się ich koncertowa płyta Roseland New York City Live. Bye.

Now that we've chosen to take